राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीधे साधे सरल बात है, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के समान हमारा कोई नहीं है, हम सिवाय भगवान के किसी के नहीं है, बस मौज हो गया, आनंद हो गया। मगर ईमान सो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर सुजीव अविनाशी चेतना मन सूरा। खास बात इतनी है, भगवान हम है, भगवान हमारे हैं, भगवान सिवाय कोई हमारा नहीं है, और मेरे सिवाय भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, और मैं और किसी का नहीं हूँ, बस पूर्ण हो गया, मस्त हो गया। ईश्वर अंश जीव विनाश है नहीं, अंश क्या है? अंश ये है कि प्रकृति का अंश जो है 8 प्रकृति अपरा प्रकृति, उस अपरा प्रकृति के अहम को पकड़ा है, तब ये अंश है। अपरा प्रकृति अहम को न पकड़े तो अंश है ही नहीं। अपरा प्रकृति अंश है, भूमेरा पो नल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार। बुद्धि में अहंकार लीन हो जाता है, स्वप्न में जागृत में जागृत रहता है, तो अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। स्वरूप लीन नहीं होता, स्वरूप है जा जाता है, स्वप्न में जागृत में सुषुप्ति में भी। मैं ऐसा सुख से सोया, मैं कुछ पता नहीं था, तो मैं रहा नहीं रहा, इंद्रिया नहीं रही, मन बुद्धि नहीं रहे, ये नहीं रहा। अंश है मैं अधिक अलग, अहम नहीं है, अहम अहम नहीं, अपरावृत्ति अपरावृत्ति परमात्मा स्वरूप है। अंश जीव अविन्द अविनाशी चेतन अमल स्थित हो जाओ, ये अपनी स्थिति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सहस। ऐसा स्थित हो गया, बस शायद सूरज। ये पहला अवतार है भगवान का, शरद समुद्र सा हरे शरीरम, भगवान का शरीर है, ये भगवान का शरीर है। जैसे एक शरीर में लाखों जीवाणु है, तरह तरह है, खून में लाखों करोड़ों, ऐसे भगवान के शरीर में लाखों करोड़ों भगवान का शरीर, इस शरीर में मैं छोटे छोटे भगवान भगवान शरद समुद्रा सारे शरीरम यद किंत भूतम प्रमेद अन्य मस्त हो जाओ ऐसे अपने शरीर में, ऐसे ये भगवान शरीर में कुछ भी अपने लिए कुछ भी नहीं करना, ये है असली चीज। अपने लिए कुछ नहीं करना, विश्राम, परम विश्राम। आगे चलता है, चलता चलता थक जाए, थोड़ा देर बैठा, सांस मारा, सांस मारा, जो परम विश्राम, आखिरी विश्राम। अपने लिए कुछ नहीं करना, असली सब झंझट मिट जाए, सब झंझट। जो संकल्प मतलब सब शंकाए मिट जाए, निशंक, निशोक, निर्भय, निश्चिंत। केवल स्वीकृति है, कुछ नहीं और, केवल स्वीकृति। निशोक निशंक निशोक निशंक निश्चिंत निर्भय। मृत्यु विभेषी ये मूढ़ बीतंक मृत्यु मुंचती, तो मौत से डरता है, क्या डरने से मौत छोड़ देगी, तो क्यों डरना फिर, अभी मर जाओ। तो जीने की इच्छा है तभी मरना डर रहा है, जीने की इच्छा छोड़ दो मरना का भय मर जाए। आप तो अमर है, अमर जीव मरे सो काया, शरीर मरता है, ये तो आदम मरता है, बालकपन मर गया, बालक मरा मर गया, उसे सो ही नहीं गया, बार बार नहीं गया, औसर की जगह बालपन औसरी सदै मरे कौन अवसर करेगा। पूरा ये संसार है, कर्तृत्व बहुते तो संसार संसार नहीं, कर्तृत्व बहुते को पटाना नहीं। आप बालक मान नहीं सकते, बालक मर गया, अरे मानो जीव तरो ही मर रे, चिता ही मर गया, मना कुछ मांगना नहीं, कुछ आने सारा नहीं, किसी को सपने कहता नहीं, जो जीना मरना है न कृषि रोपना कहे न पताया गया न मांगा गया। जीता मर जाए तो अमर हो जाए, जीता मर जाए अमर हो जाए, जीता ही मर जाए। कबीर जी महाराज एक विशिष्ट बात कही, कबीर मेरे ब्याह कर मैं ही गाऊंगी तो मेरे ब्याह गीत ही मैं ही गाऊंगा। बहुत मौस है आनंद है, कछु लेना न देना मगर रहना कछु लेना। कितनी बढ़िया बात है, जीता मर जाए तो अमर अमर हो जाए, जीता मर गया तो अमर हो गया, फिर कोई मरेगा नहीं। जीता मर जाए तो कोई मरेगा नहीं, कभी कभी नहीं मरेगा। न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न ठीक है न बेठीक है जूंगा है जो गो है। मौज हो गई, मौज आनंद हो गया, सदा के लिए मस्त हो गया। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही जो कुछ है तू ही। और पदार्थ ये है प्रकृति, क्रिया की जगह से विश्राम, प्रकृति की जगह परमात्मा, प्रकृति के राम, क्रिया के जो विश्राम, राम विश्राम, विश्राम राम। केवल मौज है, आनंद आनंद, अक्रिय तत्व है ज्यों का त्यों रहता था। ये जितने पदार्थ और क्रिया है इसलिए अक्रिय तत्व मौजूद और परमात्मा, अक्रिय तत्व परमात्मा सम शांत आनंद घन चिद घन सद घन आनंद घन शांत सम सद घन चिद घन आनंद घन सम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।